na ye na ye na ye na yo kisango na mosika balobi na gai babandi kotomboka kanga lazare bakokima na kokaka ndenge yo te na linga kababe bisate tozali voisin tozali bami simbanga na raboko tobima opamona obayoka likambo esila ae ae ngoya ae ae ngoya o mokili toyembi yo migio na mabe makala na mabe masika ozali moboti ndima bafinga yo ndima ozali moboti ndima batongo yo ozali moboti ndima babatisa yo nkombo balingi oyo ozwaka opesaka bango lelo soki ezangi yo moto mabe ohoho ae ae mbaketumba na presence na ngai bakolobarie loba likambo ya nsomo boye kobota mapasa mabe boye na bomwana na bango bakolakisa yo bakokola mpe bakotika ndokyo ae ae mboketumba na presence na ngai bakoloba rien bakoteke ngai po bakakola wapiseli yo kisasa proverbe ya masangu moto nyonso mandefu na mandefu okoyeba te nani moteki bakosilisa yo makila na mitokyo ae ae mboketumba na presence na ngai bakoloba rien bakoteke ngai mpo bakakola wapiseli yo tusola il n'y a pas de serie nani yo kondima okokana te oyo okosala bakoteke yo lokola motete ya bisie ae ae mboketumba na presence na ngai bakoloba rien bakoteke ngai mpo bakakola wapiseli yo